تکاوی وای دام سیش معبودان جو کردی دی خون گونا جی بخل خون گنا حیات ابراہیم ما تابدو دی بطور افتخار نا عبودو اسنامن جوانا جواب دی بان کافیش اسنامن ما تابدون دو چاہ عبادت کوائے جواب سو اسنامن دوی فیل مخ کے نا عبودوی مخ کے راوڑا ولی لوجی دا اظہار دا فخر نا باقی دی باطل اخپل عبادت وی نا عبودو اسنامن منگے بات کو دو بتانو فنظلو لاکفین امیشہ بھی دویتا من جوری کون کی نوی موسیٰ ابراہیم السلام حال یسمو نکم آئے دوی اوری ستاسو چکل ایرام مدد کرے آئے فیدی در کولشی تاسو تا یا تاسو نا نقصان لر کولشی خبر مان لے وہاں یس ماؤ نکم آؤ سما بدان قدرت پر نفر لرل شیستا سما بدان قدرت کول شیستا سما بدان پالو دی بل بل سمان شو نہ اوری نہ نفرا کولشی نہ زرل کولشی بل ازرا نہ بیا والے کہ بانا کدال کے فلون مگر متو پدی بنخ فل مشران چاہیے بدا کا شکار کو مگر سنو سے دلیل نشتے آئی بدا کا شکار کو اور دے تو تقلیدی شرکی کم تقلید ہوئی تقلیدی شرکی خدا باد حضرات پوئی گنا چاہتا جی مفسر ہوئی اے دل تک رد سے تقلید باندھے دیولی کے پر مقلد رد را گئے اور تو خدا دی ہو خاں دا تقلیدی شرکی دے خاں اور چکم آئی میں ارباؤ سو تقلید کی دا تقلیدی شرعی دے میں شرعی کی اور شرکی کی فرق دے کہ سوکھ نہ پے گی جو غرق خاجی بال وجد نہ بانا منگ متی اقبال مشران کدال کے فالون اگی بدا کا شکار کہو کالا اگڑا کنا ابراہیم صاحب تک کالا ابراہیم صاحب افر اے تم اللہ دا ما موصول دے افر اے تم خبر واورے خبر واورے خبر شیتاسو مانا دا اوین تاسو خبر شیتاسو ما کن تم اگر معبودان چیتاسو چی دا عبادت کوئے اس گورا پیغمبر استقامت کو انتم تاسو و آباؤکم ستاسو مشران علق دمو چتانو مکتی شویدی فإنهم عدولی اللہ اللہ سمرا لوئی استقامت تے ذکر قرآن ریچی واتخذ اللہ ابراہیم انتم تاسو و آباؤکم ستاسو مشران علق دمو نچ مکتی شویدی فإنهم بیشک دوی عدولی سمانا دشمنان دی زما الا رب العالمین سوا دا اللہ نہ چرب دا مخلوقات دے لزیمانا عام مانا خود خوش ہوا اس دی کے لئے اشکال دے زٹک دا مشرک خود دشمن دے پکارم دا دشمنی خو معبود دے باطل سب گناہ کر دے چادت ابراہیم فینما دولی علماء اکرام جواب یا ساتے اول مانا دادا فإنہم عبادت معبودان باطلو مانا یاد رکھا فإنہم ستاسو مشران ستاسو معبودان اور ستاسو معبودان عبادت فإنہم مانو کا عبادت معبودان باطلو عدولی سبب دا ضرر دے ما دے پارا الا رب العالمین سوا دے عبادت رب العالمین نا سمانا شا توحید و تبان کا عبادت یو اللہ سبب دا نجات دے عبادت معبودانو سبب دا ضرر دے فإنہم عبادت دوی عدو لی ضرر دے ما دے پارا الا رب العالمین سوا دے عبادت رب العالمین نا دے ممانا در تکو ما فإنہم عدو لی وکی دوالکا انہم دا معبودان باطلا عدو لی دشمنان بوی زما پرز دا قیامت دشمنان بوی زما پرز دا قیامت الا رب العالمین سوا دا اللہ نا مانس شوا ہر سڑے چی دنیا کی شرکی دے مشرک معبود با پرز دا قیامت دے دشمنوی تا مخیوی کنا اے انکم لکاذبون ان کنان عبادتکم لغافلین تیشو کنا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الى یوم القیامۃ ومن دعاہم غافلون کلا سیفون بی عبادتیم و یکونون علیہم ضدہ سورة مریم دیویل لکھا نا مانا یاد شو فإنم عدو لی داب دشمن آوی زما پر از دا قیامت کچر زدو دی عبادتکم سوا در رب العالمین نا حاصل سشو تاز خود دی عبادت کوئے چ قیامت کے دا عذاب نہ بچ ہے نہ نہ دوی بستا تو دشمنان وی اور تب پتا استغاثہ کی درے متو جی یار سمر چوا عبارت کے قلب ہو کر قلب نہ خا پٹ قاف ہے عبارت کے قلب دے مانا داشوا فانہم عدو للہ رب العالمین مانا بکے فانی عدو لہم مانا شوا فانہم عدو لی کے قلب دے فانہم عدو لی یا انی عدو لہم مانا شوا انی عدو لہم زخدی عبادت بدگہم کے ماں انی انما دولی کے قلب سے انی عدو لہم زد دی عبادت بدگن کے ماں اللہ رب العالمین سوا دی عبادت اللہ نا اللہ زیادہ ذات خلقنی چزے پیدا کرے ماں فو یہدین دا ترجمی دی یو مان دادا کہ یہدین کی ہدایت ایمانی مرادی مرادتنا اس بات تے یہدین کلک بمی ساتی پیدایت او کی دا ہدایت پا خپل مانی سرشی نصفی لکی یا دین ما تبا چل دا دوست اے خی لکہ مکی عداوت اخکارکا گا نا کفار اسر عداوت اخکارکا یا دین اللہ با ما تا طریقہ دا دوست اے خی یا دین الہ آداب خلتی ہی ما تبا چلو خی دا دوستی کولو لکہ شاہان اسر دوستی کولو اسان کارکو نا دیکھا نا والذی اللہ ذات ہوا یتمنی اغمان ڈوڑے نہ کئی ویسقین ما مڑی و مڑی منا ویسقین زما تند ختمی فما بنی اوبس کئی و اذا مریضتو کل جزنا جوڑشم فہوا یشفین اغمان صحت را کئی سبحان اللہ حیط ابراہیم خلیل کنا مریضتو مرض زان تا منسوب کا ولی ما تقید بیان کرا چلکا اغه شی چې ناکار اخکاری دغه نسبت په الله ته کول جائز نه دي داسوی ادب دی اتا قران کریم وی کنا سورته ال عمران کې سویلو انما استزلهم الشیطان سورته یوسف کې سویلو من بعد ان نزغ الشیطان سورته کاف کې سویلو وما انسانیه الا الشیطان نو ادل تمراغ ازام مرستو سورته قصص کې براشی هاذا من عام لشیطان دا ادب شر اذا مرستو چیز نہ جوڑ شما اللہ تو نسبت کول دے کے بے ادبی وا چی اذا امر زنی دا بے ادبی وا دیمہ نقطہ دار چی امام راضی ہوئی چی مریض زان تو ولی منسوب کا دیر پارا چی سبب تے اشارہ شوا مریض تو چیز نہ جوڑ شما ذکر دا مرض دے مراتن اسباب دا مرض دی اور اسباب دا مرض چی دی دا خو پو فعل دا عبد کی دی چته ډوډۍ اوخره ډیرا بیا غبوته به ښه کنه که ډوډۍ دې ډیرا نه وي خورلې په چاري باندې ودې شي اوس وي پوه شي اندرو از طعام خالیدار تا درو نور معرفت بینی لگا ډوډۍ کنه مزه وکړه یار چې لگا مثلا شوا فهو یشفین هغه به مال شفا راکړي دلته فهو کی ضمیر حصر دې زواک زمین حسن اللہ با مال شفا را کئی او تا غصورتی نال کی ویچ گبین کی شفا دا او تا غصورت بنی سال کی دا قرآن پایتنو کی شفا دا روار غصورت نال اللہ اللہ آیت نمبر 69 یو کم اویاو گرا ہاں یخرج من بطونیا شراب مختلف الوانو فی شفا للناس فگبین کی شفا دا بیاوارا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وہ دیکھتل آیتنو کی شفا دا گبین کی شفا دا عدلت فَهُوَ يَشْفِينَ دلت حسر آورا اللہ اللہ ٹھیک شو علماء اکرام علماء اکرام فرمائی ارت کی شفا گبن تا اور شفا آیا تا نسبتی سدے اگر نسبتی علاجی دے نسبتی سببی دے فو یشفین کے حسر دا تصرف دے حسر دا قدرت دے نو قدرت تا شفا دا دی اللہ پا حکم کے دا اسباب دی ٹھیک شو یا انت کی آیتنوں کی شفا گبین تا نسبت ہو اگر نسبت علاجی ہو اور دل تک نسبت مؤثری دے مؤثر سوک دے اللہ دام اسمان تھی ڈوڑے کی مڑاول نشتے مڑے سوک خدا سبب دا مڑے دو دینا. ہاں بعض خلق یو دل دل آواخ کہنے تا تو پتہ آیت درود گنج العرش ہوئی سوائے پیغمبر نے چکم درود من قول دے درود شریف آج دوی زان جوڑ کر دے آیتا گنج العرش ہوئی گنج العرش گنج العرش خواہ داغی سو حکم دے اکثر داخل جمیش پہ بانی ہوئی خوخوان دولا رکی گیا وی دافی البلائی والوبائی والمرضی والعلم اور دیو الفاظ والا خوند ور کرے دے یو لویس عالم تیر شید چاگیتا دو علماء دیوبند جرنیل ہوئی رشید احمد گنگوی سے اور عرف شزی کی انور شاہ سے ویلی دی چھ زمان پر نیز باندے دا گنگوی فقاہت دا شامی نزیاد تے رشید احمد گنگوی فقاہت چھ دے دا دا شامی نزیاد تے اور گنگوی پی جانے دا زمان نکدے اور نکدے والد مولانا حسین علی سے استاذ دے تیشوا مولانا حسین علی سے زمان دا شیوخ استاذ دے اگر زمان دا شیوخ دا استاذ دے این زمان اور نکشو دم رد لوی سری پک سلسلہ کے مگرازو ہے الحمدللہ ماشاءاللہ آگر رشید احمد گنگوی سے پکپل فتاوہ تالیفات رشیدیہ 149 یوصل یو کم 500 کے لکھی سمی قاتل در عوام سپر دونست سمی قاتل در عوام سپر دونست داد دافل بلا والا درود ویل اور عوام تخودل دا زہر قاتل دی دیسد خلق و عقیدی خرابی دی دا بالکل موائن. نو کفایت المفتی جل نمبر 2 صفحہ نمبر 70 کفایت المفتی جل نمبر 2 صفحہ نمبر 70 آگے نہ چاہتا پوسو کہ اگے ما یرا ذخیرہ دا حدیث مطالعہ اکڑا ما تو چل تم دا دافل بلا والا درود ما تو ملاؤں نشا دا دے خلق و دزان نا جوڑ کر دے بدعاتیان و دزان نا جوڑ کر دے او دے دیویل بدعات دے او چی سوکوین بدعا بدعتی دے مسئلہ خلاص شو. والذی یمیتنی سم یحجین اللہ ذات جمع یمیتنی مالا مرگ را کئی چی سوک کمی وقت پورشی سم یحجین او بیا مالا جن را کئی زمان موت جن دے پر لاس کئی. والذی اتم واغذات چی زتا مکم یقفل خطیاتی چی اوبا بخی زمان خطیا یوم دین پر دا قیامت او دلتا خطی اتی منگوی چی انبیاء کو معصوم دی او ابراہیم اسلامی خطی اتی نہ سوکھ چ دا خطیاتی خلاف اولا امر دے سوکھ دا خطیاتی اگر پلار دے پار استغفار دے خیست خبر دادا چ دل تنس گناہ مراد نہ دے نفس مقصود اظہار دا عاجز دے یاد شو س گناہ تے اشارہ نہ دا نس ذلت تا نس لغزش تا ذلت بنو خاص ذلت تا نہ لغزش تا نہ خلاف اولا نفس اظہار دسرے اجز دے تا حدیث ویل کنا پیغمبر علیہ السلام بیو دعا گوہتا پا مانزے کی رب انی ظلمت نفسی ظلمن کسیرا ولا یغفر ظلم الا انتا الا ما پزاما دیل ظلمنا کردی کم ظلمنا نفس اظہار دے عاجزی دا اظہار توازو دے مسئلہ سشو رب یابلی حکمہ الا پاکو بخمال نبوت حکمن نبوت حکمن فاہم علم حکمن زیادت علمی و الحقنی فی الصالحین اما پی وسکت نیکان سرا خوش دا ما در تا نکتہ ویل دا چھتے انبیاء کرامو پا صفاتو کی چھتا صالحین رازی نمرات بتا نسیوی کامل درجہ او کامل درجہ دا نیکان نبوت تے زکا چھ نبوت پا اتباع سر صلاح انسان تا نیکوال ملاوی گی انبیاء پا درجہ کی چھ صالحین راشی و درجہ کامل اشوا او درجہ کامل دینے کیسا دا الذی لا یهم بمعصیت اغه درجہ دا چغی ته اورسی نبی دا گناہ ارادی انسان نا خارج شی اغه درجہ د نبوت تا چې پیغمبر معصوم دے والکنی بالصالحین نما په وسکا پټل پیغمبرانو بس اوکه د طالبانو الحقنی بالصالحین او رب هب لی حکمن کې دغه مسئله شوی الک یو کمال علمی دے ایو کمال عملی دے رب حبلی حکمن کی اشارہ دا کمال علمی تا والحقنی بالصالحین کی اشارہ چو کمال عملی تا اللہ علم کامل عمل کا او چستا دا موٹر سیکل دو ٹیرو نہیں او ہوا پا کی مضبوطی نخبہ منڈے وائے او چھ دو ٹیرو نہیں یو کی ہوانی بلکی وی نتلے نشی پزیب والاڑے او کمال علم سرا کمال عمل پکار دے اللہ توفیق راکی جنت نائم ما دوار سانو جنت نعمت اللہ اب خپلار زما اینو کامن غوالین دے دو گمرانو ندے ٹھیک دکھا ندی کے ستا دے دعا ابراہیم علیہ السلام اکڑا وادی پورا کرا وادی پورا کرا بس لا سچوا اور چبیا فلم ما تبین لو انو اتو للہ تبرا منہو دے من نقطہ ذکر کوما چنو من الظالین مستنبت دا واغفر لأبي مقيد بقيد سرا واغفر لأبي بالهداية والتوفيق للإيمان مقيد کا اے اللہ او بخپل زما په توفیق د ایمان سرا زکه دې گمراه دي او دا دعا مشرک ته هر وخت کول شي اوس کې ستار رشتہ دار مشرکی نو طویل شي یا الله دې ته هدایت ته توحید ورکه الله دې ته ایمان هدایت ورکه ها چې مرشه په شرک نه دا بنه چې خدای دې او بخي نو مشرک دے پار دعا دا مغفرت منا دا دعا دا ہدایت منا ندا خبر اخلاص شو ولا تخزن یوم یبعثون اے لا ما مغم جن کا یوم یبعثون پارز چپورتا بکی داخل دا قبرنونا یوم ادخال الہی اللہ دا کمر از دا چی فیدا بورنے کی چالا نمال نا اولاد اللہ سوا دا گا چانا اتل اللہ چی حاضر شد اللہ پا دربار کی بی قلب سلیم پا قلب سلیم سرا تو خواب ملیانو خیر ترجمه کل پنج پیران ورس را تگران کرد. تو خواب ملیانو پا عربی که به قلب سلیم پا قلب سلیم سنا. اس پختو که با ترجمه دن نگواری. پنج پیرانو جیبا کارو کرد. پوشو گنا. نو سلیم سمانا با کئی. جنید بغدادی مانا که به قلب سلیم ای به قلب لدیغ. سلیم وانز زخمی. آغتی راز تللو که اللہ تا پس رز زخمی سرا. زخمی چی توری پکی لگ دلی نوید اللہ دا خوف دے وجہ زخمی دے آغا یری کس تاز رو اذا ما قمت ارحلو ها بلیلن تا اوہ آہت الرجل الحزین رم جن دے او نبی اسلام بچی دشپی بات تا پاسی دا نو حضرت سنین بدا سی آواز را تکا صوت المرجل تکا میچن چی چل لی فی قلب سلیم پس رو زخمی سرا اللہ دا خوف نہ چزر زخمی شی بلا مانا کوما تفسیر قرطبی کی میں قتل دا او معلم التنزیل لکھ لا زاد المسیر لکھ لا القلب السلیم هو الخالی من البدعت والمطمئن الی السنت آغا چرات لو کی قلب سلیم تا دا سزر چ بدعت نہ خالی وی پ سنت کلک وی نئے موحد اشاعت توحید و سنت والی دیکھیں سو تعصب خونے دیکھنا اشاعت توحید سے تو توحید خورو لتا سنت سے پیغمبر عمل قلب سلیم چی موحد متبیع دا سنتی صلاح سے خبر یا دریم ترجمہ در تکوما ابن عباس پا تفسیر کی ملی دلی دا او دا معنی دی وقت خدا اید بی قلب سلیم پزرخ سترہ سراس دا سنت سے قلب سلیم من بغض اصحاب النبی قلب سلیم من بغض اصحاب النبی دا سے زڑا چزرے ستروی پائے کے دا صحابوں سے دشمنی نی اور اس دے بکر جنت لے پاس متقیانو سامر بکر اس دوزخ لے پاس گمرانو وقیل انو دیتا بو علشی چرت دیا غم آبودان چرتا سو پہ باز کہو دیا غی اللہ نا بغیر حال یا سرونا کم ایستا سو مدد کئی او یا انتا سرونا یا بدلا غستیشی ندری غلی دی چپ دی اس کا نا لگا سوئے صحافات کے برایش بل ہم اليوم مستسلمون سر کتا کرے دے اس غیر غلی والار دے فکوب کبو فیہا ہم والغاون فکوب کبو نسکور باو غرزو لشی پڑ مخی باو آچو لشی دا مشرکان فیہا پا دی جانم کے ہم دوی والغاون گمراکون کی او جنود ابلیس اجماؤن او لکر دی ابلیس طول قالو مستقل کلام اے قالو بیان د تخاصم د آل جنت د آل جہنم بیان د تخاصم د آل جہنم بیان د تخاصم د مجرمینو مجرمان چی جہنم کیوں گردو لشل جنگ بشورو کی قالو وی بدا مشرکین او دا قالو مقوله رسو را روانه دخا تلا دا مقوله دا قالو دا وهم فی ها یختصمون ادخال دے وی بدا مشرکین یو بلتا فدا سی حال کی چی جہنم کی بیو بلتا لاسا چولی یختصمون جگری بکی یو بلتا و مشت بگری بانشیوی سبوی تلا قسم دی پلا ماندی ان کننا لفی ظلال مبین ومنگا پا گمرا یخکار کی کلا از نسویکم سبب در زلالت از نسویکم برب العالمین کرچ منگا برابر کری و تاسو رب سرا رب دا مخلوقات سرا کما تسویا ذات المسیح لکی از نسویکم فی العبادتی کرچ منگا تاسو برابر کری و عبادت اللہ کی اللہ سرا آرام دش و در توی نظر منختون و مکول او خو ان کننا لفی زلالم مبین اس وقت دوی فتوہ ستا نظرمی کہنا خو دا قیامت پر پخپل بزان فتوی شروع کی او بیا بوی وما ازلنا الی المجرمون او منگنی گمراہ کری مگر مجرمانو پخپل بوی پس نشتے مجھے پارسو شفاعت کے ان کے ولا صدیقی نامیم او نیو دوست گرم محروبان فلو ان لنا ارمان کی کاش وی مجھے پار واپس کے دل دنیا تا منگو شود مؤمنانونا بشک آپ دے کے عبرتنا اور ندی اکثر دین مؤمنان اور افساد غالب و مہربان کذبت قوم نوح المرسلین اس گورا دین از رسط جسم را واقعات رازی دا مقرر دی افزد دی اول حصے ترجمہ در تکوما او پنور کی بیاد دی خطبہ دا بدای تقریر خطبہ دا او پا دی کی جو سو خبری دا کم دا یاد کا کذبت قوم نوح المرسلین نسبت تا درو کرو درو جن کریو دا سی بناو ہے نسبت تا درو کرو یو یا درو جن گنلیو دا مانا بکے درو جن کری نو دا مو ہے خان کذبت درو جن گنلیو نسبت تا درو کرو قوم دنو پیغمبرانو تا نکتہ یاد کا نوح علیہ السلام یو پیغمبرو چی قوم تا تلو عدلتا مرسلین را دا جمع را دا جواب سرے انبیاء طول چیو پر اصولو کی یو دے یو پیغمبر تکذیب دے طولو بس پر پسی راشا قال لهم اخوهم اخ پر دریو طریقو سر رازی یو اخی نسبی قومی یو اخی دینی چاہی کے رشتنی یو اخ نفس پر مانی دے خیرخوا یو نفس خیرخوا سر اوبدو ربکم واکرمو اخاکم مشکات ایر حدیث دیم جل کر دی اوبدو ربکم واکرمو اخاکم عبادت رب کا وی اکرام دا خپل خیر خواہو کہے محمد مصطفیٰ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ چکل دا حدیث بیان کا نو دے مبتدین وانے فتو لگولا وچی دے پیغمبر ترور ہوئی علکہ ایخو حدیث ویل اوبدو ربکم واکرمو اخاکم اتا دیوان علی ویل دی مانا خواہ گواہ کن اتا تو متنبی پس اختشیوی ہے متنبی کسی نی دیوان علی ویل دیوان حسان ویل علی سے نچاتا پوسو کچا خپل تعرف کا ناگی تعرف پتی عنوان کردے محمد النبی اخی و سحری محمد النبی اخی و سحری و حمزت سید شہداء امی ٹھیک شوہاں اس دے تعریف چکے نسوئی محمد النبی اخی و سیوی محمد علیہ السلام اخی زمارور دے او نبی میں دے زماسخر ہم دے او سردار دو شہیدانو چی حمزہ دے غزماتر دے سبحان اللہ تعرف دا سے فکار دے اس حضرت علی پر اخپل دیوان کے پیغمبر احسان تو سوئے رو روئے نو کہ شاہ اسماعیل شہید رو روئے نو دیبان خلق فتوہ لگی نو علی صاحب چیوی لی اور حدیث کی چرازی علیکہ دا اخ پا ماند خیر خواہ دے اخ پا ماند خیر خواہ یو اخی نسبی چستا قومی رشتوی اخی دینی چستا مذہبی رشتوی انما المؤمنون اخوتن طول مسلمانان موحدین مسلمان موحدین دارو ندی ٹھیک شوان اس دلتا اخ مانا کوم ز نو پا مانا دا خیر خواہ بکوم دیل پانا چپ دی صورت کی حضرت لوت تا اخ ویل شوی دی دا قوم او اصحاب مدین سر شعیب سر اخ نشتا دے پا دی صورت کی دا امتیاز دی او ز اخ مانا دا خیر خواہ سر کوم یو او کہ اخ ز نسبی سر کو منظو مان کو ما اس قال لهم اخوهم نسبا لا دینا وی دوی تا دیرور نسبی لکه چه دا اخوات دینی نو نسبی ہو او چه خمانو کم اس قال لهم اخوهم خیرخواد دوی چه نوح علیہ السلامو علا تتفل دیمه نکته یاد که چه پا دی واقع کی تقوام دو زل برازی او اطاعت کم دو زل رازی نتیجه که بزان سا غور او کی نرسو بیا پا دی بانی قیاس که اینی لکم رسول امین علا تتقون ولی تاسو زان نبت کوئے دسنا ای نکته یاد که ای آن الکفر و شرکی چه رسو بلا تقوی رازی چه تابن وهم پیدا نشی علا تتقون ولی زان نبت کوئے دا کفر و شرکنا اینی لکم رسول امین زیم تازی پا رسول امانت دار بیارنگی فتق اللہ او یرگی دا اللہ نا پس سرا پا ترک دا شرک سرا و اطیعون او زما تابیداری او کئے پس سرا اے اتباع زما او کئے پا طریقی دا عبادت زما اطاعت او کئے زما پا طریقی دا عقیدی زما زما پا شان لہ عقیدہ جوڑا کئے وے اطیعون اعتقاد اشارہ دا صدا اتباع فی الاعتقاد اطیعون زما تابیداری او کئے پا عقیدہ زما وما سرکم علیم ناجر نوان تاز نپخبل بیان اجرت ندیو جرز ما مگر پر رب العالمین دا ولی وی هر پیغمبر پا تقریر که این اجری رازی ولی پا پیغمبر بان تبلیغ فرضو او کم شه چه فرض شی نپاقی بان اجرت اقصال جایز نی فتق اللہ اللہ نو یری گئے بیا فتق اللہ رالا دوبارا نماغ که فتق اللہ تاسمانا کروا پا ترک دا شرک سرا فتق اللہ فی جمیل معاصی اللہ نو یری گئے پا بازر طول گناہنو وعطیون مخی عطیون معنی سوا موافقت اعتقادی وعطیون او تابیداریو که زمان پا طریقی دا آمالو که مخی عطیون کی موافقت تے پا امور اعتقادیو که دلتا عطیون کی موافقت تے پا امور عملیو که زمان پشان عقیدہ زمان پشان لعمل دیکھ شوا زان بچکے دا شرکنا زان بچکے دا معصیتنا چغسی شده بدات وغیرہ طول دی نوست تکرار پا آیتونو کرا نغی او دیتا بغوا که نور که وزد ترجمه نکم قالو دوی آن اؤمن استفان انکاری آئی یقینو کمنگا پا خبرستا حال دا جتابی داری کرستا الارزلون اسپکو خلقو او تصیل پسو اتحاد خود کی تیر شده حالا پیغمبر وی وما علمی مانا یادکا نفیا نشت علم زما بما کانو یاملون اے بباطن ما کانو یاملون نشته علم زما په باطن دا عمل چې دوی کوي حساب دې په الله باندې چې رب زما دې لو ته شروع نه کې تاسو پويږئ اني نه مزه ځان نه جدا کوونکي د مؤمنانو اني زما ګر ير انکه اخکارا قالو دي ورته وي لیلم تنت یانو هو کې باز را نه دته نو ها نمو لک تکونن خام خشبت من المرجومینا په ګټو باندې سنسار کړ شو نا قال نو علی السلام وي اے الله دے قوم زما کذبون ہمیشوالے کئی ہمیشوالے اوکا پا دروجن توب زما پا دروجن گنن زما دا بنای چی کذبون زا دروجن کرما کذبون ہمیشوالے اوکا پا سبانے پا دروجن گنن زما دا کذبون استمراری دا ففتا فیصلہ اوکا زما پا میند دوی کے فتحن پورا فیصلہ ورچنی و ممائیا خلاص کما زما مرگری سوک ومن مایا من المؤمنین چما سر مؤمنان ندی اللہ فنجے نا اخلاص کم دے ومن ماو دی مر گری فی الفلک المشہونی پا کشتہ ڈاکی کرے شوی کے سم اغرقنا بعض الباقین ترجمه تا دا بعض الباقین معنی بان پوچھا بعض مفسرین معنی کئی چی دا باقین ندی دا صفت دے اولاد نوح علیہ السلام دے نمانا سم اغرقنا بیامنگا غرقل سو بعض الباقین سمانا پس تا باقی اسی دن کنا باقین میں پری خودل او غیر میں طول غرق کرل او باقین سوکو نوح علیہ السلام او دی نوح علیہ السلام اولاد دے لیکن سو دی صافات راوارا آیت نمبر 77 گورا ونجیناہو وآلو من الکرب العظیم وجعلنا ذریتہو هم الباقین امنگو گردو اولاد نوح علیہ السلام باقین گورا سم اغرقنا بادو الباقین نصم آنا شو ہے اے بادل باد الباقین مانا منگا غرکل آگا خلق کہ پست باقی نو نو او باقی اولادی نو دے دے میں ترجمہ چاہتے نخد آگا دارا سما اغرقنا دا بادو متعلق حذف دے سما اغرقنا بیا منگا غرکل بادو اے پست نجات ورکولو نوح علیہ السلام تا او دی کشتے والو تا سو غرکل الباقینا اغا پاتی خلق دا قوم دی دینا نو الباقین مفول دا اغرقنا بشی او دا من خدا نو سم اغرقنا بعد انجائیهم نو منگا غرکل پست اخلاسون دا نوح علیہ السلام پست اخلاسون دا اصحاب دا کشتے نا الباقین اغا پاتی خلق دا قوم دا نوح نا اس دا من دیگه نخشوا بشکا پجی کتی برتونا نیدی اکثر دین مؤمنان عرب صادق غالب و میروبان اس خطبہ کو تاوی لکنا نسبت تا در اکرا دیانو پیغمبرانو تا کلچویلو ورطر اردو دی حود علیہ السلام اولی تاسو نیرے گی دلانا زیم رسول امانت دار اللانو یرے گی زمان شتابی دار انگوان تانو بخپل بیان اجرت انو دی اجرت زمان مگر پر رب العالمین اتب نونا اس مسئلہ شروع کرام قومی آج چیو کنا داود علیہ السلام قوم دا نہایت کاریگر خلقو او دا دنیا پا دندو کی اختو او دا پیغمبر اطاعت نو کرے اتبنونا بکل رین اتاسو جوڑا ہوئے پہاری ڈیرہ باندی ری اچت مقام تی المکان المرتفع اتاسو اچت جوڑا ہوئے پہاری ڈیرہ باندی آیتن نخی تابسونا چلو بکوائے دا زاد المسیح لکی آیتن نسیش مراد دے ہر اغا نخا چی فیدتی نوی ما لا تسکنون فیه چی اسی گئے پکینا لیکن سوا مینار پاکستان یادگار پاکستان علی کا پکستی دی او پا ملونو ورد باغو نے جو کری دی او خلا پکینا سی نور پکی پریگی دا چی سکی پکی نو آیتن اغا نخی دا عبس نخی جوڑوائی نخی دا سنخی چاہے کہ اس فیدا نشتے نو اس کے معنی ہو کہ دا بخی آیتن یادگار ہونا آیتن یادگار شی نو خطر جن بشی تا بسونا و تا تکزونا مسانیا و تازو جوڑوائے بنگلی مسانی پماندے بنگلی سرا بلا معنی تا تکزونا مسانیا خوزونا لعلکم تخلدون دلتا دا لعل پماند اللہ میں کہے دیکھا کہ تخلدون یا کانکم تخلدون لکا چھتا سامی شو سے گئے دلتا ویزا بتشتم زجر دے پا بیان دا حال دا قوم بانے ویزا بتشتم کلاچ نیولکوی تاسو لاس اچوی تاسو بچا باندے بتشتم نیولکوی تاسو جبارینا ظلم کون کی فتق اللہ آتیون واتق اللہ زی اجرے گا دارا داتا امدکم بما تعلمونا چھ امداد کرستازو پارا غسی جتازو پوئے امداد کرستازو بساورو سرا او پا اولا سرا او پا باغی چو سرا او پا چنو سرا ازرے گم پتازو بانی عذاب در رزیلوی قالو دی قوموی سوا اونا لینا برابر خبر پا مگ باندی او عز تاکی تخریر کئے یا ام لم تکم الوازین یا نیت دواز کن کنا ان حازات دو ترجمی این حازا نده دا دین زمنگا چه کم بانی من کلکیو الا خلق الاولین مگر دا دین دا مشرانو زمنگ دی او خلق پا معنی دا دین دی علیکه خلق و اخلاق تاوی او دلتا دا تعبیر دا دین دا اخلاق و تعبیر پا دین سروشا زکر دا خلق او مراد تا دین ولی زکر دا اخلاق دا انسان باطن خی دارنگ دین اور اعمال دا انسان باطن خی نده دا ندے دا دین زمنگا الا خلق الاولین مگر دین دروں بنو دے زمنگا دیر پوک دین دے بلا مانا این آزا ندے دا واسطا ندے دا واسطا الا خلق الاولین مگر دا دروغ دروں بنو دی یو مانا شوا درم مانا این آزا ندے دا واسطا الا خلق الاولین مگر عادت دروں بنو دا خود عادت خلق میں عادت ستا دا بیان ندے مگر درون بنو عادت دے ستا مخکم رونه تیر شوی دی اور اگی خلق و صدا سے دا سوکل ستا ہم نمبر را روان دے پوشوی میرے دا ستا بیان مگر عادت درون بنو دے ندے ستا دا بیان مگر دروغ درون بنو دی ایک شوا اور ندے دا دن زمنگا مگر دن درون بنو دے اگی مگا عذاب کرے شوی فکر زبو ہو بس نسبت دروغ ورتو کا منگا لاکل پجی کی دیبرتنا نیدی اکثر دی مؤمنان عرف صادق غالب و میروبان پیزم دلیل اور نسبت تا درو کر سمو جانو پیغمبرانو تا چویل ورطا خیر خواست علیہ علیہ السلام اولی تاوزان را بچ کرده شرکنا زیم رسول امانت دار اللہ نویرگز ماش وفادار انا قائم تازنو جرد تقبل بیان انا دا جز زمان مگر پر رب العالمین اتت رکونا خطبہ بیان شوا مسئلہ شروع شوا اتت رکونا آیا پریبا خود شیطاسو فیما پاغ نعمتونو کی هاغنا چی بدی دنیا کی دی آمینین بچ بچ فی جنات دا دا حرف ما بیان دخا فی جنات ویون پدی باغی چوکی پدی چنو کی وزروین پدی فصلنو کی ونخلن او پدی کجرو کی دا سی کجورا طلعوها چغن چکون دیاغی حزیم تازه تازه دی حزیم نرم نرم وطن ایتون من الجبال اتو گل کور تازه غرون بیوتن کورونا فارهین دو ترجمه یو مانا فارهین حازقین مانا مهارت حاصل اون کی نو قسم قسم کوٹی جوڑا وائے آپ نخرو نخرو جوڑا وائے فارهین حازقین پر مانی سرا و حازقین کی زال دے گور خامت زی ہوئے خلا کوئی دا طبیبی حاذق دے حاذق مانا مچازی بندی شی دی او چه زال سر حاذق ہوا اینو ماہر دے زال سر ماہر مانا دخا زان بی پویا وان فارین حاذقین مارت حاصل ان کی یا بلا مانا تاسو تو گل کوئی دا گرون کرونا فارین تکبر کو ان کی اشرین بطرین شرارت کو ان کی تکبر کو ان کی فتق اللہ اجرگی دا اللہ نا بار دا طول گناہونو واقعی ان پا امار کی نمائی تاتو کئے ولا تو تی امر المصرفین او تابداری مکوئے امر المصرفین کار دا مشرکانو دلتا مصرف پا مان دا مشرک دخا نو امر المصرفین عادت دا مشرکانو امر المصرفین کار دا مشرکانو ارو المانیم وی هم کبراؤهم و اعلامهم فی الکفر والزلال تو کفر گمراہی کی دوی مشران دا مصرف سوک دے الذین داغدی چ فساد کی پرزم کا ولا یسلون اور اصلاح نہ کی مصرف سوک شوے یفسدون فی الارض پہ مشکات کی او حدیث تے خلاف مطلب بانے پوئی گئی نا خلاف بدال اسلام و غریبا و سیدو کما بدا فتوبا للغرباء اسلام شور و شیو پہ غریبانان اور رسو پہ غریبانان تا پاتیش بیا خلاف کوئی چی دا غریب دے مسلمانان اسلام غریبانان و قبل کرو نو آخر کے بیا غریبانان پاتیش اگر ٹائٹ پر پریگ دی ٹھیک تو دام یو توجیہ دا خو خیستت توجیہ دا اسلام شور و شیو ناشنا او دے با اگرزی ناشنا ٹھیک شوا ولی وے تاثرت انفالو لکھا نا از یقول المنافقون غر رہا اولائی دینکم منافقانو بوی دول دین دوکا ورکا داو پرخر دین دوکا ورکا طول خلق یو خوا دو یو خوا ناشنا نو سیعود کما بدعا نو دا اسلام بیا ناشنا شی اس ناشنا دے کنا سو چی سنت پیروکار دے دا توحید ایتا خلق بدوی اچی سو قچڑ بدتی دے خلقوی عاشق دے تابدار دے او بزرگ دے علاکہ بدتی تا تا تعریف کے او دا موحد تا مزمت کے دا جی و سیعود کما بدعا آخر کم دا حق پرس خلق خلقو تا ناشنا خکارشی پخ پل مشکات پہ حدیث کی تفصیل دے تو بدا اسلام غریباً و سیود کما بدا فتوبا للغربا سوک دی الذین یصلحون ما افسد الناس بعدی من سنتی غربا سوک دی آغا خلق دی چی یصلحون اصلاح کی دا آغا طریقو افسد الناس بعدی چی مانا پس خلق قرآن کرے اب مصرف ستوی یفسدون فی الارض ولا یصلحون مشرک سدے لکا پست اسلام فساد کی موحد سوک دے اسلام کی پست فساد نہ بدری عزت بانے جان پوکا او کل کل خلق ہوئی کہ تو ایسا غریبی میں اوجی غریب کو کافری نہ بدل اسلام غریبا اسلام کافران اچت کرو اچھا مشکان ٹول ڈک دے آزا حدیث صحیح حسن غریب نہ حدیث صحیح دے خستم دے ہو پاران کی نہ پتہ بچیا پوئے گا نسل اڑمی خیال نہیں ہوتا الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون وقالوا دی وی اوی دی بے شک تیدا مسحرین جادو کرے شونا انے تم اگر تم پشان بنی آدم پیش کم تے ہونا کھا کہ تو درشتیا ہو ان کو نا وقال ازینا کا ای فاتح مجدہ پیش کا وحازی ہاں واخلا اس دین معلوم شوا چا موجزہ دے پیغمبر پر اختیار کے دا ای فاتبیات پیش کا نخا اگر حاضی دا واخل معجزہ اختیار کی شو کنا حالانکہ تاسو چ معجزہ خود پیغمبر کے اختیار کی نہ دا او دا عقیدہ اہل سنت والجماعت دا نو دین پر تفسیر مدارک بو گوری خا اگر فاتبیات مدارک وی ففکر صالح حیران پریشان شو صالح علیہ السلام اس بس کی فنزل جبریلو جبریل راوی وقال صل رکعتین صمد اللہ ولی خفے ودوی چدا گٹن معجزہ جوڑا کا اوخا خفا ولی دو رکعت مزو کا اللہ نے سوالو کا حتی صالح مزو کا اللہ نے سوالو کا اللہ چی دیا گینا گٹن ورتو خطیارا کا سبحان اللہ حاضی ناقتن داو خدا لا شرب دل پار نمبر دس کلو دے او تاز پار شرب یوم معلوم نمبر دس کلو درج مقرر دے چه شرکی او که نو اللہ دا انسانیت دا صف نو وقل او دا دنگور پا صف کی ادرول او خیصر پا یوزی ادرول ان شر دواب اند اللہ سم البکم اللذی لا یاقلون ولا تمسوا بسوئن امر سی دل تکلیف او برستاس عذاب در زیغتی فاقرو ادوی گوڑکڑا اقرو گوڑون که یو خوا چه داغین کدار ابن سالفو او دا نسبت تا اقر طولو تشوی دی زکا کسب یو کرو خرازی طولو فاضلو نادمین فاقض عمر عذاب انیل دوی عذاب بشک آپ دیکھ دیبرتونا ندی اکثر دی مؤمنان عرب استاد غالب و مہربان کذبت قوم لوتن المرسلین نسبت در اکر قوم لوت مرسلین تا پیغمبران تا اذ قال لهم اخوهم کل چوید دوی تا دوی خیر خواه لوت علیہ السلام الا تتقون گوره علماء کرام یو نکتہ یاد رکھے دلتا دا لوت علیہ السلام تا دلی قوم اخوی لدی او دلتا دا اخ پا ماند خیرخواه سره ده زکا چه دا لوت علیہ السلام ده قوم نسبی رو رو نو زکا طول قرآن کی ولوتن از قال ولوتن ولوتن ولوتن ها که چرتا دا قوم ده نو اغا قوم عرفی ده قوم حقیقی نده یاد که خواه که چرتا اطلاق دا قوم شه ده نو اغا قوم عرفی نکی قوم نسبی لکه زمان دی کلی کم دا زمان دا قوم خلط زمان نسب دوی نسب خو طول یو نده وزیم دا زما دا قوم خلق دا قوم عرفی دے اما قوم نسبی حضرت لوط علیہ السلام دا قوم نسبن نو جکا دا لوط علیہ السلام دا پلار نم حاران دے او حاران دا ابراہیم علیہ السلام رو دے ٹھیک شو لوط ابن حاران او حاران اخ ابراہیم دے دے دا غیر رو دے اصورت انکبوت کی بدت تراشی فآمن لہو لوط علا تتقونا اینی لکم رسول امین فتق اللہ واتیون انا قوارم تانو جراتا انا دیج زمان مگر پر رب العالمین دینا معلوم شو چی لوت علیہ السلام توحید بیان کرو اتاتون زکرانا پس تا خطبینا عام مسئلہ اتاتون زکرانا ایتا سرات لکو ناری نوتا من العالمین دا خلقنا ادلت عالمین فقط خلق تی مراد دیخا انس و جن تی مراد ندیم و تذرونا او تاسو پریگی دے ما عزو مباح ما عبارت تا عضو مباح نده ما اغا عضو مباح خلق لکم ربکم چه پیدا کرل پار استاسو رب من ازواجکم استاسو خودنا استاسو دا خودنا چه کم عضو مباح ستا فیدی دی پار پیدا کرده اغا دی پریخ دی عضو حرام پسی گردی ده بلان تم قوم نادون تاسو یا قوم یا ظالمانا قالو دی قوم وی که من نشد تر اخبر بیاننا ایلو تر اسلام نخام خشبت من المخرجین دو وقت کلشونا قالو پیغمبر وی اینی لامرکم القالین زیم ستاسو عمل در بد گنون که القالین دا قلان ده او قلام انا بغز دخا وزدوها واللیل ازا سجا ما ودعا کرب کوما قلان غد قافت من القالین ای من المبغزین ای اللہ ربی لوت علیہ السلام اللہ خلاص کے معظم آل مما یعملون فنجینا والو جمعین اللہ جوزن سوا در بودا قریت تن رنگرین فی الغابرین چپات کرشو پرستنو کی او دا عجوز چو گنا دیدین والی ہوا پوشو گنا دا واحی لو او دا دا لوت علیہ السلام بی بی وخو منافق آو او دی با دا خپل خاوند راز خلقو تا خودم سمد من الاخرین بیان تبا کرسنی اول مکتویبان باران فسامت المنظرین دین ناکارو باران دیو رشو یرو لشو بشک آپ دیکی دیب رتونا نیدی اکثر دین مؤمنان عرب ستا دی غالب و مہربان کذب اصحاب لیکت المرسلین علماء اکرامو کذب اصحاب لیکا نسبت تا درو کرو شعیب علیہ السلام تا خاوندانو دا بنوالو ال ایک بنوالا اذ قالم شعیب شعیب علیہ السلام ویلو الا تتقون زم رسول امانتدار الم زما شعیب وفادار انوغام تان اجرت اجر زما دے رب العالمین. گورے پدی مسئلہ کی لوی باس دے اصحاب ال ایک سوکو پوشوائے ابن کثیر رجحان دی طرف دے اصحاب ال ایک اور اصحاب مدین دا دوارا یہودی. ابن کثیر رجحان دی طرف دے اصحاب ال ایک اور اصحاب مدین دا دوارا یہودی وی زکا چ اوف الکیلا ولا تکونو وزنو بالقسطاس ولا تبخسو الناس تقریر چی یہودی ٹھیک شو. بیا پی چاہ اعتراض کرے دے چھ ارکل اصحاب ال ایک اور اصحاب مدین یہودی تو پتی کہ اخوال نے ذکر سے اذ قالم اخوہم شعیب نشترے اصحاب ایکو عابدین ایکا لیکن دل ترا اذ قال لهم نسبت تا درو کراو اگر عابدینو دا ایکی دا پیغمبرانو اخوہم بیا اشتبارات لا چاہے دا شعیبم دوسرا پتی عقیدہ کی یو لہذا رفع اشتباہ دے پارا دل تک اخوہم نے ذکر کرے دا چا قول دے ابن کثیر سے. نور علماء لکی چننا اصحاب ایکا دا غیر دی دا اصحاب مدین ٹھیک شو. دیم قول یاد سے اصحاب ایکا غیر دی دا اصحاب مدین زکر چی چرتا مدین دے التا اخوہم دے چی چرتا ایکا دے التا کی اخو نشتر ہے اور دا پتی وانی دلیل دے جدر تک آخی والی ذکر نکا اس کے تب مائی ترازو کے چھو آخی والی ذکر نکا تا خو ماند آخ خیر خواہ کرے وا شعیب علیہ السلام کہ اگر نصبی رو نو خیر خواہ خو وہ جواب نغد دے چھ آخی ذکر ذکر نکا چھ اگر چھ دی کے ماند خیر خواہی خواہ وہ دی کے وہم دا اخواتی نصبیوں کے دے شا دل پار آخ ذکر نکا اما خیر خواہی دا نبوت نا معلوم دا چ پیغمبر نبی دے نو خیر خواہ کو دے دی نو اخر زکا زکا نہ کہ چشتے بارا نشی. لہذا ایکا غیر دا مدین نہ دے مدینیان آد شعیب علیہ السلام قوم دے سا خیال دے ورتا کنا زکا چی مدین دے ابراہیم علیہ السلام زی ہو کنا مدین ابن یشجب ابن یارب اگر ابن یک اگر ماتا تو نصب ذکر کرو آب مدین خود ابراہیم علیہ السلام زی دے نو دیاغین شعیب علیہ السلام نصبی دے ایکی نہ نصبی نہ دے. دویم جواب دا دے دویم دلیل دا دے اصحاب مدین پا سیحی تباشوی دی اصحاب ایکا پا یوم الزلہ پا اور تباشوی دی نو عذابونو کی فرق دے او کتابا اشتبار آشی چی تقریر چی یو دے نو اے لکا پا یو زمانہ کی یو مرض پا گن قومنو کی کیدیش لیکن دل تم خلط چرس کی تو پنجاب کیوں چرس کی پس سندھ کیوں چرس کی نہ ماں قوم تو یہ چرس مسکے نہ پنجاب تو لان مائے مسکے التمخ کے لان میں مسکے قوم نے جدا جدا دی پامل کی اتفاق ہو وزین بالقسط ابھیم تجار ہو آئی تم دا مرض ہو لہٰذا پردیش کا رشتے. یا سو ابن کثیر رائے دادا ایک مدین یہودی اگر وہ چی یو پیغمبر دو قوم تن رہے اب مدینہ ہم سے تباہ ہونے کی پس منڈا کرو خواہ. نور مفسرین وہ چنا ایک جدا دے مدین جدا دے عذاب کے جدائی فرق دے اول دا سے دل تک اخذ کرنے دے قذبا اصحاب الیکا نسبت در درو کرا ایکے والو مرسلینو تا چو شعب اسامر تبیلو علا تتقون زم رسول امانت دار اللہ نوی زماش تابدار و اوف الکیل اوف الکیلا پورا پورا ورکے پیمانی امکہ ہوئی تاسو دخل قد معلوم کم انکونا وزنو بالقسطاس المستقیم او تلے تاسو پٹانی برابر سرا امکہ ہوئی دخل قنا حقوق دو دی امکہ دے پس مکہ فساد کے ان کی واتقوا اللہ یریگ دلانا اللذی خلقکم چی تاسو پیدا کریے والجبلتا اور مخلوق اگر چی دا مفرد دی خمانہ جمع دا والجبلتا الاولین او مخلوق رنبانے قالوا دی ورته انما انت من المسحرین تاسو جادو کړی شو نه انی ته مگر تم پشان له بشاره و ان نزنو کر من کاذبین او یقین گمان کو پتا پانی چته دروجنو نه راو ور دو ما ټوکر د صاحب د پرنا ان کو تم صادقین قال او پیغمبر رب زما په دې پاغه امر جتا سو کوي فقذبو فاخذهم ان ولدی عذاب یوم الذل اغا عذاب درځي د ورځي انه کان عذاب یوم عظیم دا عذاب د لوی ورځي وو. اس گورا اصحاب ایک تباشی دی پازاب یوم الظلہ ظلہ مانا ورز مفسرین لکی چلا پا دی قوم ما چکل عذاب ورکو ندوی پا کورونو کی سخت گرمی پیدا کرا ندوی کورونو اپری خودل چلا بیابانونو کی گرزی بو نچرتا دا کل یو خوامنڈی وی کل بل خوامنڈی وی اللہ اسمان کی ورز پیدا کرا ندوی رامنڈا که دیگه پا آکس کی ادرز کت دی ورز سوری کی چطور را جمشل دی ورز نا خدای پی اور ورا اللہ اکبر ندا پا زیبان طول جلس اللہ زیر چک کل سوچ کم چه دی قوم دا قومون خدای ولی تبا کردی سر دی خدای سخاص دشمنی وان پا آگی که دا بدکاریانی وی ندی بدکارو پس اگی تبا شلل آیا دا بدکاری اشتے و کنشتے رہے دا اشتے خدا دی چه ولو لا کلمتون سبقت لکان لزاما وما كان اكثر المؤمنين وان ربك لعزيز رحيم وانه لتنزيل رب العالمين متعلق بابتداء السوره او پدی کی صداقت رسول او صداقت قران دے تو اجلس طرق سرا وانه سشی بھائی دا کتاب مان یاد تک انه دا کتاب لتنزيل رب العالمين خام خر علی گلی شوی دے لترب رب العالمين نظر بیرو الامین را کشی دی پدیبانی آرو امانت دار او مگر صورت تکویر کی در رو او در امین بیاس اکم علا قلب کاستا پس چشت دیر انکونا بلسان عربی مبین بلغت عربی واضح و انو لفی زب الاولین گره قرآن سا عجیب کتاب دی را لگل چا دی اللہ راوڑ چا دی روح الامین ٹھیک دا او محل صدی علا قلبکا علت صدی لتکون منظرین او لغت صدی علت خبران شد فاللغت کم کده بلسان عربیم مبین او سو گوایش ده لفیظو بالاولین و انهو کی اشاره ده چه دا زمیر چا تراجی ده بعضی علماء فرمای چه انهو زمیر ده قرآن تراجی ده نکته یاد که وانه دا قران لفي زبر الاولين دي لكل شو پون بنو کتابونو کې دا قران خو ټول پون بنو کتابونو کې نو یا سوي انه زمير قران ته راجي دي نو قران خو پون بنو کتابونو کې نو زمير څنګه راجي شه نو یو جواب انه زمير کتاب ته راجي دي چې کم کتاب چې تاسین ميم تلک آیت الکتاب اور تلک آیت الکتاب نے سورت شعرا دی نو انہو دا مضمون دا شعرا فی کتب زب الاولین اعتراض ختم یو دویم جواب انہو ضمیر کتاب تراجے دے چاہو قرآن دے ٹول قرآن تراجے دے چی ضمیر ٹول قرآن تراجے شر زمان شیخ و ترجمہ دادا چی انہو دا قرآن پہ اعتبار دا اغلب مضامین سرا انہو دا قرآن اعتباد اکثر مضامین سرا پرنبنو کتاب بنو کیوں ٹھیک شو جی او کتاب خطیب شربینی نے دیم ذکر کے چھ انہو اشارہ قرآن تدا فمراتن اصول دا قرآن مراد دی مانا یاد شو و انہو اے اصولہو اسراج المنیر و انہو اے اصولہو دا اصول دا قرآن فمکنو کتاب بنو کیوں اصول مکمل دا قرآن پر مکی کتابونو کیو اما فرو بازی او بازی نو خبر اخلاص دشوان درم جواب چاہیے کہ بالکل پتاب سے تکلیف نہیں وَإِنَّهُ دعوت دی سورت حضرات شیوخ وَإِنَّهُ دعوت دی سورت س المبارک فی کل شیء هو اللہ وَإِنَّهُ دا دعوت دی سورت دا مسئلہ دا برکات لفیظ بالاولین پرنبنو کتابنو کیوا اس اعتراض نہیں شدے اولم یکلم آیتن دلیل نقلی طرف تشارہ آئین دل پادری خلق نخا صداقت قرآن ایعلم علماء بن اسرائیل چی پیجنی حقیقت دی کتاب علماء دی بن اسرائیل ان قریب صورت قصص کے بلد تراشی علماء دی بن اسرائیل پا دیبان یقینو اگر صورت قصص آیت نمبر دی دو پنزوس او دری پنزوس اللذین آتے نام الکتابا من قبلی هم بی یؤمنون بغانی مولیان دی قرآن بن یقین کئی حق پرست ولو نزلنا اعتراض او دغه جواب یرا خدا پیغمبر عربی دی نو کتاب په عربی کې ځان نه جوړ کړ دی جواب ولو نزلنا که موږ را لګره دا قران علا بعض اجمین او بعض اجمیانو باندې یو اجمی دی توجه ہے یو اجمی دی اجمی اور اجمی کې فرق دی اجمی مطلقا غیر عربی عجمی مطلقا غیر عربی اعجمی کل من کان لا یفصح فی الکلام اعجم اغا چاہتا ہوئی چاہی پا کلام کی فصاحت نہیں چاہے اغا عربی ذات وی او کی غیر عربی وی او دا فرق او امام زجاج ذکر کردے پا حامیم سیدہ باندے ولو نزلنا ہو کہ مگر آلی کردہ قرآن پا بعض دا سے خلقو باندی چاہا غیر فصیح ہوئے غیر فصیح ہوئے ابیا لسے دا قرآن پودی ایمان دی نو داخل پودی ایمان راوڑن کی کذالک ہم دارنگی داخل کرے مدا شک او دا تکذیب فی قلوب المجرمین ایمان راوڑن پا قرآن ترنیچوی عذاب علیم رابشی عذاب علیم ناساپا او دی بنا پویگی فیقولونا چا عذاب علیم راگے ابیا پودی وی حال ناہن منظرون آئی امگا مولت را کرے شیوی لگ جی مولت راکے لگ جی مولت راکے زجر اللہ افا بے عذاب نہ استعجلون ایزم پا عذاب دی تلوار کی الک اللہ نغواری عذاب غواری اغم پا تلوار افریتا رئیتا دلتا پا مان دی عالم تسر دکھا افریتا مانسا اے پت ازدکا اے پوشت پا دی خبری این متا نام سنینا کہ مزیور کم دی خلق لئے سو کلونا سم جاہم اور بیارا شدویتا ما کانو یوادون آغا عذاب چی دوسرا وعدہ کرشوی دا یو بلا مانا آغا عذاب یوادون چی دویتی یرولے کی گی ما اغنان ہم فیدہ بورنکی دوی لرا ما آغا زمانہ دا محلت ما آغا زمانہ دا محلت کانو یومتاون چو دوی یومتاون آچنا فور کرشو زمانی دا محلت اشارہ شوا وما لکنا من قریا انو تبا کری منگا من قریتن آل دیو کلینا الا لا منظرون مگر واغی دپار یرون کی ذکرہ کی دو توجیحات تی یا خدا مصدر دے نمانا ذکرہ سمان یو ذکرون ذکرہ چه خلقو نصیت ورکو نصیت ورکو ل یو ذکرون ذکرہ خلق و نصیت انبیاء دی خلق لا نصیت ورکو نصیت ورکول دے متوجی دادا اے دام فلہو کا اللہ لہا منظرون ذکرا لپاد نصیت لپارد نصیت وما کننا ظالمین اللہ نومگا ظلم کا ان کی باس اس دیدن دو سوالات او دیگی جوابات اول سوال یرا پدی مسئلے شیطان راتل کری دی دا خبری وقت شیطان خی علیہ السلام اللہ جواب وما تنزت بی شیطینو اونی را کشی پدی من شیطانان پدی کتاب شیطانانو راتل ندی کری وما یم بغی لهم او مناسب ندی لپارد دوی راتل پداسی کتاب ولی نکتہ زکا شیطان پلیت محض دے او کتاب طہارت محض دے کتاب د تزکیه کتاب دے او شیطان پلیت دے نو پلیت چرتا پاک شیر آوڑی شی وما استطیعون او طاقت نشت دے طاقت نلری ولی انہم دا شیطین آنی سمی او ردلونا لما زولون خام خام منع کر شوی دی بس از گره آنی سمی دے دی سمی نا ما زولون علیکہ مولی صاحب استماع کو کئی کرا الا منستر قسما مادر تنور باز کر دے الا منستر قسما اس اے استماع کو کئی سما نشی کولے زکت دا سما اثر مرتبہ دا استماع دے سما اثر مرتبہ دا سدے سما دے سما اثر مرتبہ دا استماع دے دوی استماع کئی خو سما کولے نشی بیان صبت سما موتا کی طرف ادا کی سما اثر مرتب استماع دے استماع دوی طلب د اوریدو کئی واوریدے نشی فلا تدم اللہ آخر کی پینزم مسئلے ہم مرتب دی پدے باندے آخر کی پینزم مسئلے پینزم مسئلے پدے مسئلے مرتب کر دی فلا تدم اللہ امور خمسہ پس مبرت اللہ سرا الان آخر بلسوک بلسوک مرا مدد کوا ولی فتکونا من المعذبین نشبت دا عذاب کرے شونا معلوم شوا چپ شرک عذاب برازی دیو مسئلہ او یروا قبیلہ اخبلا الاقربین چی نزدی دی نزدون مسئلہ شورو کا دریم مسئلہ وقف جناکا او کتکا اولید اخبل جناکا وزر اخبل اے اگی اخبل اولی لیمن اتباکن المؤمنین آگا چاہتا چکم ساتا بیداران دید مؤمنانونا بلا مسئلہ فینا سوکا صدرما او کدیستا خلاف کئی صاف اعلانو کا انی بری مما تعملون زبیزارم داغ اعمالون چتا سو کوئی پیزم مسئلہ اس گور اولا مسئلہ سوا لا تدو اللہ سر بل سوک مرامت کوا دیم مسئلہ قومت مسئلہ اولا سوا دیم مسئلہ اے مؤمنان سرا رحمو کا او نرمیو کا سلورم مسئلہ کہ دوی نمانی کفار اعلان دا بیزاری اوکا اس دا اعلان دا براعت دیر گران دے چه گران شا نو توکل شا گران دے نو توکل اللہ تزان حوالکا کم ذات العزیز الرحیم سو زلر آغی کسی سووی و کسو شروع کول نمکم العزیز ات او دا سنہا چ دانا شو نو چت پی عملو کی جتو پی لسم شو وتوکل العزیز زان حوالک عزیز تا غالب تا داس غالب الرحیم چ مہربان دے معنی غالب دے پ دشمن او مہربان دے پ دوس الزی غزات یرا کہین تقوم وینی تالرا کله چت پاسیل پا دی عبادت وتقلبک او گوری اوڑے دل راوڑے درسا فساجدین پا صحابوں کے بلا مانا فساجدین قرطبی فی المسلین پا مزگزاروں کے ہرستا اوڑے دل راوڑے دل پا مزگزاروں کے گوری دا مانا نا دا امام سیوطی خطا شیر ہے امام سیوطی وی الساجدین اے آباست او وتقلبک اطی قتل فساجدین پا مشران استا کے ابیا دین استدلال کئی چ ساجدین نہ مراد دا پیغمبر قوم دے خاندان دے ابیا ہوئی چ پیغمبر دا پلان نہ واخلے نو آدم علیہ السلام پورے حصو کافر مشرک نہ تیر چھوے لہذا عبداللہ نو آغد ابراہیم علیہ السلام پلار مسلمانو واغ چ نہ غترے ہو چ قرآن ورتا ابیا بھی ہوئی سیوتیم کلا کلا چ سیوتی شی کنا نو بیا سم سیوتی شی ستا خیال دے دے دکی روح المانی لکی انی لا اقولو بے حجیت حاضل آیت لحاظل مطلب چ ساجدین نہ مراد چکم امام سیوتی اغست دے نہ پدی آیت کی دے امام سیوتی حیثیت اس حجت نشت دے لا اقولو بے حجیت حاضل آیت لحاظل مطلب دا آیت دی مطلب بانے حجت نہ دے نہ ساجدین نہ مراد سوچل صحابہ کرام ساجدین نہ مراد سوچل مزگزاران انہو وسمی العلیم حل انبیوکم اس گورا خواہ رنبانی سوال چہ دیبان شیطانان راتل کی جواب اوشا اس حل کے توبیخ دے حل لپار دا توبیخ دے خواہ حل انبیوکم اے خبر درکم دا تاسولا علا من تنزل شاتین اے خبر درکم تاسولا اے مشرکانو چہ پچارا کنزی کی شیطانان تاسوے چہ پیغمبر تا شیطان راغل دے اخیم در تا چہ شیطان چھاتا رازی اللہ توبیخ دے اور دغسی مفسر مانا کر پا ربے میں حل انبیوکم حل اخبرکم ایوہ المشرکون اے خبر کم تاسو اے مشرکانو علا من تن الزمن استفامیہ پچارا کزی کی شیطانان اخیم درتا دوس غلی لی اے تفصیل تنزلو را کزی کی شیطانان علا کل افاق پار درو جن اسیم چی گناہگاری ہر دروجن گناہگار بان شیطان راضی جگہ تو گناہ مثال دا ڈیران دے اور شیطان مثال دا مچ دے اور مچ پر ڈیران کی نہیں تنزل راکوزیگی علا کل افاق نسیم یلقون السماء دیدی مانا بیاد ہے کہ خاند یلقون فائل شیاطین دی او مفول دا السماء دی نمانا یلقون وزول کی شیطانان تو غگنو دا کائنانو کی السماء اورید خبری السماء اورید خبری و اکثرهم او دا طول شیطانان کاذبون درو جندی دا مانا بنا پی چو اکثرهم دیر پدی کی دیر شیطانان درو جندی باز شیطان در خدی پکی نانا ال اکثر ہونا بمانے الجمیع و اکثر اور طول شیطان و اکثر اور دا طول شیطانان کاذبون درو جندی شیطان درو جندی نمبر گرے شیطان سرے درو جن اور پیغمبر صادق دے نمبر گری ساجدین دی و شعرا دا اعتراض دتیم اعتراض جواب یرا دے خو شاعر دے خبرو کے دیر اثر دے دے شاعر دے نو جواب وشورا یتم الغاون او شاعران چی دی نور پسی کی گمران یتبیو ہم دکھا تابی کی گی دے شیطانانو پسی دے شاعرانو پسی سب الغاون گمراہان شاعرانو اتبا گمراہان وی ولی دے لے پارا چی شاعر پخپل گمراہ دے شاعر مرگری گمراہان وی او تو محمد مرگری ساجدین دی عالم ترا آیت نبی نے انم دا شاعران فی کل وادن پہاری کندی کی یہی مونا گرزی یو مانا دے مانا فی کل وادن ذکر دا کندی دے امراتن فن دکھا فی کل فن من الکذب یہی مون مانا بکے دا شاعران پہاری کندی کی گرزی حیران وادن بلا مانا او دا شیطانان پہر فن دا دروغو کی یہی مونا سمانا گرزی حیران پریشان دریم مانا چھ خطیب کئی فی کل وادن پہر یو کندی کی یہی مونا مترددوی پا کندی دا مدح کی او پا کندی دا زم کی نا یاد شوا کند دا مدح او کند دا زم سمانا شوا شاعر سی خو پیسی ولور کا چھ سدیوی لیکن بدعتی شاعر دے او کل کل شاعت والا پا جلسو کی بوزی اور اگر نخفل اشعار پہ ہوئی ٹھیک شو گا نا پیسی والا ایک تاز پیجنے گا نا ٹھیک تا نو شاعت اشاعت علماء توحید اشعار جو کری چی دے منی نا پزر بانے وقت یار داو ہے نا دے ہوئی پیسی وار دی رازی تا نا اور نبی اللہ چی پبل زکی دا خفل اشعار چی کم زکی دا توحید لی بیان با ایمان شرک کری نتیجہ سوچا فی کل فن یہیمون پار کند کی یہیمونا گرزی کتاب تی مدھو کا ویرا کا پیسی اکتو اتو چی زمو کا ویرا کا پیسی را کا بس مزید کا وچی صدی خوخی اور سوچی وی نو آغا بدر توی مدنی سو مطلب اور دا تفسیر سمرقندیم لکنی اب اللہ سمرقندی لکی خواہ داما سکا 486 سفر دیوی فی کل واد یحیمونا من القول وفی کل مذہب یذهبونا کما تذهب البهائم علی وجهها فہر مذہب کی زی لکہ خوان چپ کم خوان دے بوتن بوتا یا سو فی کل واد یحیمونا من القول وفی کل مذہب یذهبونا کما تذهب البهائم علی وجهها فہر مذہب بانی زی کہ تاورتوی کہ یزمون مرتن ویمدہون اخرى کلا بستا مدھ بیانی او کلا بستا مزمت کی پیسے دی دل درکری زدی سری مدھ ہو کن خواہ زدی سری زمو کن بھی خواہ فی کل وادن پشان دخوان دی منا چکم خواہ چاور تا پڑے واچو عالم ترنم فی کل وادی ایمون او دارنگی دا شاعران و کاری بس خوار پڑق او غاخون تک زر یو پینسا بنا بلا کتا او یا لزار یا قربان انو رسننی خبر ایمان عالم تنم فی کل وادی ایمون وانم یقولون ما لا یفعلون او دوی آغا خبری چی کئینا گیره به خریری سر به انگریزی ای به بعدی سبا راشاخ کل دل بردم دینی او گیره به بلکل نی کل دل بر نتیج دل بر نی دل تستال پار ولی بندستاور یا دا سنت سشل انگریزی سر نا گیره نا سر انگریزی اوی بخلی بیشی تا تایی بچی آوائی انم یقولون ما لا یفعلون. چکل دا آیت راغے صحابہ کرامو کی شاعرانو عبداللہ ابن رواحہ شاعرو، کعب ابن زہیر شاعرو، حسان ابن ثابت شاعرو، اللہ اللہ کعب ابن مالک شاعرو، چہ دا آیت راغے انم یقولون ما لا یفعلون، دوی چگے کرے اللہ اللہ. شاعری خود دیرہ بدہ دا امنگا شاعر ہوئے دا بس کی گئے الا استثناء رالا الا الذين امنوا، مگر سوا مگر اخر استثناء من قطعی خرا، لیکن اخر چراوی ایمان عمل کے نیک، و ذکر اللہ کثیرا، اور اللہ ل یاد ہی پتو ہی سر ڈیر ڈیر، او انت سرو او بدلا اخلی من بعد ما ظلموا، پس مظلومیت نہ سمانا مشرکان مزمت کری دم موحدینو ادیرا پاسی اور توحید اشعار ہوئی او توحید خور کی خبر حکم اظہر دے معلوم بکی ظالم ایم انقلب فکم زید اڑخ ینقلبونا چوب گرزی، ظالم تو پتو لگی چکم انجام دے جنت روان دیو کی دوزخ تا پتو بھو لگی، وانتصرو انتصار کی، شاعر بے انتصار کی، حدیث تو بخاری دے کل کلما پیغمبر علیہ السلام حسان ابن ثابت تا، حسان ابن ثابت شاعر دا پیغمبر علیہ السلام عید پر بے ممبر پخپل لاس مانے تیار کر ممبر ابیا برتے یو شابہ کنا حسانا اوخی جیارا جی صد سو کم جی یوخی جپ دی کی نا وی جی سم وی او جل مشرکین و روح القدس مدے مشرکان لوگن مزمتو کا او دی اللہ مدد تا سر دے ندیب اشار یو دیر خبا وی بھائی کنا حلو بن الکفار عن سبیلہ، دا شاعر دی حلو بن الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تاویلہ ضربا یزیل الہام عما قیلہ حلو بن الکفار عن سبیلہ بسم اللہ الذی لا دین الا دینہ بسم الذی محمد رسولہ، دا سے شاعران ہو پیغمبر بے اوش جن پاسو خجدی میں مرتا شام سے او بیاس اشعار دی علامہ قرطبی ذکر کری دی او دیوی گورا دا پیغمبر مت ہے کری دا وی حب النبی رسول اللہ مفترزو، حب النبی رسول اللہ مفترزو و حب اصحابہ نورم ببرہانی، پیغمبر سر محبت کو الفرض دی او صحابہ سر محبت داد ایمان نور دے، من کان یعلم ان اللہ خالقہ لا یرمین ابا بکر ببہتانی، کہ سکدہ منی چھ زما خالق اللہ دے آب چرے ابو بکر بان بہتان نہ لگے، ولا ابا حفص الفاروق صاحبہ ولا الخلیفۃ عثمان ابن عفانی، اور نب فاروق تبدوی اور نب خلیفتا، اما علی فمشہور فضائلہ لیکن والبیت لا یستوی الا بارکانی، تبدی پوش نہیں پوشی مرا وزز پیوما پر روافض رد کر چسوک عمر تبدوی ابو بکر تبدوی عثمان تھا بدوی وزت اثر من خزمام خبر من کہنا دا تعمیر چکی گی آبادی نو کل سلور دیوال نہیں کہنا نوی اما علی فمشہور فضائلہ، علی خود فضائل مشہور دی لیکن والبیت لا یستوی الا بارکانی، کور دا دن چی جوڑی گی نو پا ارکان سلور سرا صدیق بھئی ابو بکر بھئی عمر بھئی علی بھئی نو کور جوڑ دے، او کنی نو ڈارا دا ڈارا ڈارا پی جنے کنا پا دی غرونو کی ڈارا آگے کور تا وئی چی بس اسی پی سپریو خلاپا کی بزید نئی وری نئی نوزا ایتا خلا ڈارا وئی نو اسی خو ڈارا شوا او چی کل کور جوڑے نو داگی دی پار بسلور دیوالو نا، او بیا کلا بچنی رضیت علیا للهدى علما کما رضیت عتیقا صاحب الغاری وقد رضیت ابا حفص وشیعته وما رضیت بقتل شیخ فی الداری، کل صحابت عندي قدوة علم فهل علي بهذا القول من عاري ان كنت تعلم اني لا احبهم الا من اجلك فاعتقني من النار بچہ داس اشعار وی ناغ فائدہ مند کنا وان تصرو من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون سورۃ شعراء ممتاز پر دو مسلو باندھے مسئلہ اولا اے النجات للمؤمنین تک انبیاء علیہ السلام مسئلہ ثانیہ الہلاکت للجاہدین لقد کفار ذکر چوشو سورۃ ممتاز پہ یوسو مسلو باندھے اگر مسئلہ دعوی چی شاعران و حیثیت او دغی تقسیم پہ دو قسم سرا شاعران او دارگی ممانعت دا شیاطین پہ برت لل اور ممانعت دا شیطان اتصال دا قرآن سرا دشل سورت شعراء ممتاز و ذکر دا انہو لفی زبر الاولین سرا سورت ممتاز و دستخط دا علماء بنی اسرائیل پہ صداقت دا قرآن سرا سورت ممتاز و ذکر دا یو قسم چاغیت عذاب یوم ذلہ سرا ٹھیک شو عذاب یوم ذلہ سرا او سورت ممتاز و بغا دو اعتراضونو د فرعون په حضرت موسی او دغه په جواب سره چې دا دو اعتراض بل چرته نو ها چې چرته واقع د موسی به خدا دو اعتراض وکړي نه الله یو سور لګوي مزګه چې دا غړی د زر زر روانه د پلی توانه سورت نمل سورت نمل ته نمل ولي وي زکه چې په دې سورت کې اے اتلسم نمبر کې د نمل ذکر دی قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم فديت باسر سورة موسوم کا پہ اسم دا نمل سرا ترتیب مصحفی کی 27 نمبر دے پس شعرانا اور نزولی کی 38 الختم دے بم پس شعرانا اے ترتیباً اور نزولاً دوار یو دے ربطی اسمی دی سورت ما سبق سر دا دے اس دی دن بلد دعا شروع کو التا خبتاوی کن بنوری کن لذی انزلت بیل فرقان ولا تجعلنا مثل الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون اسوايا وجعلنا مثل النمل في اصلاح قومنا وجعلنا مثل النمل في اصلاح قومنا وشجعنا بقصص موسى عليه السلام لنجاهد فنهدم بيوت المشركين التي كبيت العنكبوت تكشوا دا مسئلہ شو پختو کے ترجمہ ادا شو اے اللہ توفیق را کا منگلا د خپل د قوم د اصلاح لکه چې نملی د خپل قوم اصلاح کرے وا ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان و جنود لا اللہ منگ بادر کا پر رسول د دین پر قصی د موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې منگ جہاد کو او په دې جہاد کې د مشرکین کورونه اونړو زکه د مشرکین کورونه په شان د بیت ربط مضمونی سورت علماء کرام ختم پا ترغیب الی القرآن سرا سورت نمل شروع دے پا ترغیب الی القرآن سرا بربط دا دے آتو وسیعلم الذین ظلمو ای منقلبی ینقلبون نو پا دے کہ دا فرعون او دا قوم صالح دا ہلاکت اختصارا ذکر موجود دے بلدات و ذکر اللہ کثیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اے اس دل تک کی داری صفات دی فدریم نمبر آیت کے ادم و بشرا لمن الذی یقیمون الصلاۃ دا مؤمنین صفات ذکر دی مضامین و پہ اعتبار سر رب دا دے اس پوری پر رد شرک فی البرکات مانے عقلی دلائل بیان کر نقلی دلائل بیان کر اس پدی صورت کی ذکر دا علتنو دے حاصل بیدا سوائے ذکر دا علتنو علیکہ برکتی یو اللہ دے بل سک برکات اچولے پیدا کولے نشی ولی علت اول عالم الغیب اللہ دے موسیٰ دا خپل امسان نو خبر سلیمان دا ملک سبانا نو خبر سلیمان دا حال حدودنا نو خبر عالم الغیب یو اللہ دے موسیٰ حقیقت نار نو خبر موسیٰ حقیقت نار نو خبر موسیٰ حقیقت آسان نو خبر سلیمان د ملک سبا و حال د حدود نو خبر یو شد دیم علت عالم الغیب یو اللہ دے ولی اگر متصرف اور کارساز دے اگر لوت علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اگر بچ کر اور دشمنی والا تباہ کر دل تو اس علت نہ بیان شلا سورۃ النمل پر منزلت علت نما سبق شد. خلاصہ دی سورۃ النمل مختصرا اول شپگ آیتون یو باب دے پدے کی ترغیب الی القرآن صفات دا قرآن سرد اہل قرآن بس دیم باب دے اذ قال موسیٰ لآلہ نواخلا آغ آیت نمبر سلور سلختم پورے سلور سلختم پورے بل باب دے پدے کی دو قصے دا انبیاء علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام حاصل داد چی دادوار پیغمبران غیب دان نو دریم باب آغ آیت 45 نواخلا اتب پنزوستم اپوری دریم باب دا دریم باب پدی کی دو قصی دا پیغمبران صالح علیہ السلام اور لوت علیہ السلام واقدار متصرف اللہ دے صالح اور لوت دوارا بچ کر دشمن دا عذاب نا تیشو کن دشمن دا تکلیف نا اور دشمنان غرق کرل متصرف سوک دے اللہ دے بیا ور پسی سلورم باب پائے کی دو قسم آیتنا اگر متعلق دی پا علتن سابقہ و ماندے فالا ترتیب لف نشر غیر مرتب سمانا دلتا مخ کی نفی دل میں غیب بانی کسی دی التا آیتنا پا علم غیب باندی بروسرا نفی دل میں غیب باندی بروسرا دی دلتا کی رستو دعوی دا المتصرف فی کل شیء هو اللہ نفیز دلائل عقلیہ با متفرقی پا دوی میں دعوی باندی خبری مانی پوشو ہے آسان و خلاصہ وہ آیتنوں کی ترغیب الی القرآن صفات قرآن سرد آل قرآن تیشا دریم باب کے دو پیغمبرانوں کی سی عالم الغیب اللہ دے دریم باب کی دو پیغمبرانوں واقعہ چو متصرف کا احساس اللہ دے سلورم باب کی تفریح پا ما سبق باندے خوالا ترتیب لف نشر غیری بس اس وقت کے دا تواسین حروف مقطعات دکھا ترب الطائبین سورہ عارفین اگر میں در طویلو ٹھیک شو تواسین تلکات القرآن و کتاب مبین ترجمہ القرآن نا دق قرآن مراد دے و کتاب مبین نہ ہم دق قرآن مراد دے او دی تو عطف صفت علس صفت دا آیتون دا قرآن دی چی کتاب کتاب واضح کون کے دے دا مانا بگئے یا مانا القرآن نا قرآن مراد دے و کتاب مبین چی دے دینا نور کتابون مراد دی جن سے کتب تے مراد دی نمانا تلک آیت القرآن دا آیتون دا قرآن دی و کتاب مبین او جنس دا اغا کتابونو نا چا مخ کی دا قرآن ندی ٹھیک شوا ذکر پا دی که دا بنی اسرائیل و بعض مسائل ذکر کی گی لکه اگر سورت دا آیت نمبر 76 اگر این آز القرآن یا قصو علا بنی اسرائیل اکثر لذین فی اختلفون خودن دا قرآن دا آیت تیزیر دل پار دا مؤمنانو صفت دا مؤمنانو داخل دی یقیمون الصلاۃ چې دوی ادا کوي مزونه ورکی زکات او دوی په آخرت خامخ یقین کوي زجر په منکرینو آ کسان چې مان لري په آخرت مخېسته کوي لپاره دوی اعمال فهم یامون دوی حیران دي او دوی متردد حیران متردد دي په اعمالو کې او دوی زینا نسبت الله ته شوی دی خدا نسبت تخلیقی دی او نور تفصیل قد مره فی اذانکم قد اولئک الذین داخل ذی دم سول عذاب چ دل پار نہ کار سدا ادی دی اخرت هم الاخرون دی دی پ اخرت کی پورا تاوانیان و انک تسلیدا پیغمبر تا صلی اللہ علیہ وسلم او صداقت و انک لتلق القران او بشکا تچ خام خا خود شتا تا قران لتلقا مجل معنی میں کرا لتلقا خود شتا تا قرآن ملت ان حکیم علیم دا طرف دا غزات چگہ حکمت ان مالک دے پر سبان پوا اس پا دی صورت کے منگا حکمت ان بیانو وہ پا کال ترجمہ کی وہ دی وقتی حکمت بیانو من یو رکو مخام پوری نکی گئے آج تک ماس سکھ یو گھنٹا ہی نظر پا گھنٹا کی نیم رکو امتا تھا وہ دلتا حکمت ان دی ہر ہر کسی کی حکمت ان دی ویز قال موسیٰ لقومی قصہ اولا دا موسیٰ علیہ السلام دا بطور علت تا سمانا آئے کارساز مبارک برکت والا اللہ دے ولی پارسبان پوا اللہ دے موسیٰ علیہ السلام پارسبان پوا نو عالم الغیب اللہ دے موسیٰ غیب دان نو ولی حقیقت تنار نو خبر دان کی حقیقت تنسانا نو خبر از قال موسیٰ علیہ علیہ کلچوی موسیٰ علیہ السلام اخبلال تا امراد دان نبی بیدا انی آنستو نارا بشک ماولی دا اور اور خو نو خدا حضرت موسیٰ پا اخبل زین کی اور کنا اوری اگر خدا کا دین خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بند علم موشے کے بود اے اذ قال موسیٰ علیہ علی انی آنا سنارا ساتی کم منہا زد رابنم تاسو دی اورنا دی خبر خبر دلاری او آتی کم بشاب قبس دیکھ دو معنی دا قبس پا معنی سے مفول دے اے بی مقبوسن پا معنی سر دے او دا صفت تا شہاب دے یا دغین بدل دے نمانا آتی کم منہا رابنم تاسا بشاب قبس اے بشاب مقبوسن پا پختو معنی بسنگی اے پلیت کی بل کرے شوی سراہ اب بدل مانشی اے داس شہاب چی بل کر شی بھئی لمبی والا لعلکم تسطلون دل پر چی تاسو تاو دشے گرم شے تاو دشے گرمی دل نقصان دے تاو دے دل فیدہ دا وی اور تناسی ما پجی میں کسکو ما وی تو دیگا ما لیکن زان تو دو ما لعلکم تسطلون چی تاو دشے تاو دا زان تو دکے فلما جا ہر کچراغ موسیٰ حاتا حاتا ٹک شوا ہا من ہا خدا ہاتھ راگے اے حقیقت کے نور اپ نظر د موسیٰ کے نار چراغے ہاتھا نوری آواز امبوری کا من فنارے ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین توجہ کوایتا یو مانے دادا امبوری کا چدا بوری کا صفت تباری تالاشی مانو کا امبوری کا اے قدسا امبوری کا قدسا پاکر شوی دی دستم تو جہتنا مانا یاد شو پاکر شوی دی دستم تو جہتنا من فی النار اے من نادا من النار دا فاب پا مانا دی منشی نو مانا خود دیسا پاکر شوی دی دستم تو جہتنا من اغزات فی النار نادا من النار چتا تا آواز کی دا اور طرفنا دیم توجی بیاس دیم توجی کم پا دی کم دا بورکا دا خدای صفت چی بورکا آوازو شا بورکا قدسا من فی النار من تجلا فی النار یا من زار فی صورت النار پاک دے دا سمتو جیاتنا آغازا چی تا تے تجلی اکرا پو صورت النار پاک دا سمتو جیاتنا دے دیم ترجمہ چی دا فی زائد کا دا من زائد کا نمانا پوکی صفت بشی بورے کا برکت اچول شوی دے فنار پا محل دا نار کی اس من زائد شا اے موسیٰ برکت اچول شوی دے فنار پا زید اور کی یعنی پا دے محل دا نار کی درے متو جی محل دا نار چی بوکا شوا درے متو جی دادا چی من نمراد موسیٰ علیہ السلام دے او دینا مخ کی دینا پس با فیل دا طلبہ مقدر کے نمانا بوری کا پاک کر شوی دے دا سمتو جاتنا ٹھیک شوا یا مانا بوری کا خیر اچول شوی دے درے مانا خیر اچول شوی دے من پاگا چاکی فی النار فی طلب النار خیر اچول شوی دے پاگا چاکی چاپ طلب دا اور کے دے چا موسا دے ومن حولہا بقا ومن حولہا بقا بلا مانا ومن پا اغا ملائکو باندی حولها چی دی میدان چاپی ردی و سبحان اللہ رب العالمین دا سبحان ولی ذکر کا دا لپا دا دفی دا توہم و گر اللہ پا نار کی حلولو کا اللہ پا نار کی حلولو کا اسیان عقیدہ ثابت شو علیکہ سبحان اللہ دفع دوام اللہ پا دی نار کی حلول شوی ندی دا تجلی دا اللہ دی ذاتوا ٹھیک شو لکه یو مفصل لکی الکه عقیده د حلول لرل جهل دی ولی دا نصار خو ما چې خو چا څه په خابه ډبې وی نصاری څخه ډبې وی کنه دمره غني وړه وله پای کی شیشې ندی شیشا دی نور ته چونی سي نور ته شیشه ونی سي نو دا نور په شیشه کې اخکاری اخکاری کې نه اخکاری ها دا یو ظهور د شمس پدی مرآت پدی شیشا کی ظہور دا شمس دے پدی شیشا کی ایسو بیوقوف بچے ویل شی جی دانور راگے دا نفسار پر ڈبے کی ننو تا مانے پوچھو سا سبحان اللہ کہ اللہ پدی نار کی مجلا شوے دے تجلی فرمائے لے دا دا تجلی دال بر حلول او مستظم دا حلول ندا زہرت جغید تجلیات و ظہور دے لیکن دمروغن شیشا کی پورا قرآ اے شمس وٹ قرص آپ کی اخکارش درم خبر سبحان اللہ رب العالمین پاک دے دا سمت و جہتنا او تشبید صوت دا مخلوقنا اغزات رب العالمین دے اے موسیٰ انہو شان دا خبر دا دے ان اللہ لذی لکیم القی اصا کا فلما را تاتزو حرکت کو کنا جانو چن رے مار دے واللہ مدبرا چمچمار دے پوشی واللہ مدبرن نرے مار دے چنمی چمچمار دے واللہ مدبرن اگد شاک کون کے ولم یعقب اپشائیو نکتل یو خود زمان دا استازان و تطبیق دے دیر مزیدار دے صوبان حیاء اور جان خود دیر آسان چلتا چی قرآن کی جان دے دور پسی کانکا دے کانہا جان کانہا جان نہ دے کانہا دے او چکم دے کہ حیاء دے اور صوبان دے نو حیاء جنس تا اشارہ شو ہے دیکھ شو اور صوبان کے ساتھ اشارہ شو زخامت تا نو سمانا اصل کے دے مار اصل کے دے مار پہ جسم کے دے صوبان اور پر رفتار کے دے جان رفتارن جان دے جسمن صوبان دے حقیقت کے حیتن دے ابو لیس لکی رحمہ اللہ وہی دا جان پہ کوئی تور کی اور صوبان فرعون سخاو اسی عمر اگم بدن دے دا جان چو حیتن کاننا جان دا پہ مقام دا کوئی تور کله چې موسی ته معجزه ورکول کېدا لخت نه مار جوړ شو اے جان لخت نه حیاتن جان جوړ شو ځکه چې موسی علیہ السلام ته صرف تبدیل خو د کنه معجزه چې لخت نه مار څنګه جوړیږي بس اوس چونکه فرعون څخه اظهار د معجزې دی اظهار د کمال د رب العالمین دی نو الته کې دا جان کو صورت صوبان خبر اخلاص ہوئی کوئی تور کی جانو فرعون سے خسو زمون دے دکان پتہ یاد ساتئی دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 0300 5188269 شکریہ